Skinki i Puchar Michałków. Szkoda, że tylko jedno nowe nagranie. Miejmy nadzieję, że zespół pracuje w tej chwili intensywnie i dostaniemy tych nowych utworów znacznie więcej już niebawem. A przed grupą Kinki Joanna Forbrot to zapowiedź drugiej solowej płyty, piosenka Bardzo długa noc. Album Nie ma przypadków często gościł podczas naszych nocnych spotkań. Z pewnością te nowe nagrania też będą się pojawiały tu raz na jakiś czas. I jeszcze jedna nowość, piosenka Wiatr i zespół Dekalog. Zapowiedź nowej płyty zespołu Dekalog, piosenka Wiatr. Przypomnę, że ostatnie dokonanie zespołu to była płyta z różnymi gośćmi pod tytułem Klęczon Legenda. Za chwilę w Trójce zmienimy całkowicie nastrój, ale takim małym wprowadzeniem będzie zespół Dolls i ich singiel debiutancki. Czwórka podobno zapowiadana jest na wrzesień, a ciekawostką jest to, że w teledysku do tej piosenki gościnnie pojawia się Nergal, ale o tym za chwilę. Słyszałeś krzyki w niebie, czy zgubiłeś i znalazłeś coś, co wolisz wziąć, co wolisz wziąć? Czy ty byłeś, wiesz jak deszcz, czy ty skradasz, skradasz się? Czy ty byłeś kiedyś tak spokojny, a przestraszyć własne sny. Czy wtedy umarł dzień? Czy wtedy umarł dzień? Czy ty byłeś tak jak cień? Czy ty skradasz, skradasz się? Czy ty byłeś kiedyś tak daleko stąd? Może chcesz tam ze mną pójść dziś? Może chcesz przestać? Teledysk z grupy Dolls do piosenki Tory, nakręcony w Las Vegas, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy zespół faktycznie tam był, bo teraz wszystko jest możliwe, można być w każdym zakątku świata, nie ruszając się z miejsca zamieszkania. Ale ważne, że jest Las Vegas i jest gościnnie właśnie nagrał i pomyślałem sobie, że w tej chwili będzie taka kilkunastominutowa strefa mroku. Nergal z Behemothem na początek. Wszelki ład, wszelką ideę. Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie. Nie wierzę ani w Boga, ani w rozum. Dość już tych bogów. Dajcie mi człowieka, niech będzie taki jak ja. Taki jak ja. Mętny, niedojrzały, nieukończony, ciemny i niejasny. Abym z nim tańczył, bawił się nim, z nim walczył, przed nim udawał, do niego się wdzięczył i jego gwałcił. W nim się kochał, na nim stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł. I tak rosnąc, sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim. I imagine them all suddenly upset, like what you're doing, rip off my neck. It brings with me the deep within my soul, erected the glory to sing it to shame. Oh Lord, where can this go? Thou dost know I am on, and everything, let loose my shackles, let's get us to rain, infected, moral, honor. Zespół Behemoth z płyty The Satanist. To naprawdę ciekawostka, Behemoth na męskim graniu. Tego chyba nic się nie spodziewał. A my pozostajemy przy dźwiękach dość podobnych. Jeden zespół wielki, polski, już był. Teraz kolejny, który również karierę na świecie od dłuższego czasu robi. Doceniany jest nie tylko tu u nas w Polsce. Vader też ma nową płytę. Ta płyta jest z nami mniej więcej od miesiąca. TBA, Tigni, gruba Vader. I jeszcze jedno nagranie w podobnym klimacie i ostatnie właściwie dzisiaj. Corruption ma również nową płytę Devil's Share. Inspire, a wcześniej Trespass Tellers. Myślę, że ten utwór, który króciutki, który zwiastował to, co wydarzyło się przed momentem, wszystkich pewnie zaskoczył. Właściwie prawie muzyka country, a potem mocne uderzenie. To tyle metalu. Dziś Corruption przed momentem, przypomnę, dla nas grał. Teraz będą artyści również grali, ale śpiewać nie będzie nikt. To była grupa B-Sides, a przed nami Malarze i Żołnierze. Zespół powrócił po długiej przerwie. Staszek Cholek postanowił nagrać album zatytułowany 50, na nim przeboje zespołu sprzed lat, między innymi po prostu pastelowe, ale na tej płycie w wersji zaśpiewanej przez Czesława Mozilla. I my posłuchamy dzisiaj dwóch nagrań z tej płyty, poza pastelowymi również Żółte koszule w wykonaniu Janka Samojka. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. We'll be right back. te koszule stoją przy barze, usta suszą się, usta suszą się. Dobrzy chłopcy gdzieś w domu myślą o karze, głowy głowią się, głowy głowią się. I musi tak być, ciągle czekam i ciągle uciekam. Musi tak być, ciągle czekam i ciągle uciekam. Skutera odnalazły dziś ciebie. Światła świecą się, światła świecą się. Kolor mojej kurtki jak tęcza na niebie. Kurtka bierze cię, kurtka bierze cię. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Janek Samołek i Czesław Mozil, dwa nagrania z płyty zespołu Malarze i Żołnierze 50. I w ten klimat właściwie wpisuje się również kolejny album, czyli nowa płyta Urszuli. Wielki odlot 2, najlepsze 80. Urszula postanowiła swoje wielkie przeboje z lat 80. nagrać raz jeszcze, zmierzyć się z nimi po raz kolejny, zrobić to już zupełnie po swojemu, bo przypomnę, że te pierwsze płyty Urszuli to płyty nagrane wraz z Budką Suflera. No i sprawdźmy, jak wyszło. Może pominiemy te największe przeboje, takie jak Dmuchawce, Latawce czy Majinowy Król, a posłuchamy tych mniejszych przebojów, chociaż też dość sporych. Cicha tak, uważaj, pęknę brak. Tunel poprzez wielki lęk, za barierą światła, elektryczność. zapałka zgasła, kołysanka stoł. Klawiszy, więcej gitar, ale wokal już i właściwie zupełnie ten sam jak w latach 80. To był fragment tej najnowszej płyty Wielki Odlot 2, najlepsze 80. I to wszystko w Nocnej Polsce już. Dziękuję bardzo. Tomasz Żonda, Plastik na koniec. punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Mogła